Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Tevbe suresinin kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ancak kısa bir giriş yapalım. Cuma günü Tevbe suresini okuduktan sonra bazı açıklamalar yapmıştım. Bu açıklamaların özetinde Müslümanların ilk defa hacca gitmeleri söz konusuydu. Hudeybiye anlaşmasında hacca gitmeye karar vermiş Müslümanlar Mekke sınırlarına ulaşınca Mekkeliler onları çevirmişti ve kendilerinin Müslümanları hacca kabul edemeyeceklerini, bunun için hazır olmadıklarını, ancak bir yıl sonra edebileceklerini, bunun için barış yapmaları gerektiğini vurgulamışlar ve Hudeybiye Anlaşması yapmıştı. Tevbe suresinde Hudeybiye Anlaşması yapıldıktan sonra Müslümanların çok hızlı bir şekilde tepki faaliyetlerine başladığı, arkasından bütün Arabistan'daki putperestlerin şu veya bu nedenle sözleşmelerinde Müslümanlarla ilgili sözleşmelerinde durdukları veya durmadıkları, el altından Allah'a, Resulüne ve Müslümanlara düşmanlık ettikleri, Hendek Savaşı'nda Yahudilerin Mekkeli Araplarla anlaşarak Müslümanlara ihanet ettiği, bütün bu tarihi versiyon içerisinde Tevbe Suresi Müslümanlara karşı, Allah'a karşı, Resulüne karşı, Allah'ın dinine karşı savaş açabilecek bütün topluluklara müthiş bir meydan okuma olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bu meydan okuma Müslümanların hacca gittiği bir döneme yansıdı. Tevbe Suresinin ilk ayetleri hac esnasından önce geldi. Peygamberimiz büyük bir deha olarak, siyasi bir lider olarak o yıl hacca gitmedi. Hac kervanının başına Hazreti Ebu Bekir'i ve Tevbe Suresinin ilk ayetlerini okumak üzere de Hazreti Ali'yi gönderdi. Cuma günü bunun nedenlerini genişçe izah etmişti. Müslümanlar Arabistan'daki bütün Araplara karşı ya adam gibi durursunuz, Müslümanlarla anlaşırsınız, ya Müslüman olursunuz, ya da öldürülürsünüz. Bunun başka yolu yok şeklinde kısa ve öz bir şekilde Araplara ultimatum verildi. Bu ultimatumun, bu tehdidin ana ilkeleri şuydu. Artık Arabistan'da her şehrin kendisi bir devlet olan anlayış bitmişti. Müslümanlar Medine'de kurdukları devletin bir site devleti olmadığını, artık bir Arabistan imparatorluğuna, arkasından bütün dünyaya doğru açılmak üzere yürüyen bir imparatorluğa dönüşeceğini vurgulamıştı. Tabii bu uzun yıllar, hayatlarının büyük bir bölümünü, hatta tarihlerinin büyük bir bölümünü, imparatorluk kavramlarının dışında yaşamış Araplar için müthiş bir olaydı. Ama başlarında peygamber vardı ve peygamber bugüne kadar onlara ne söylemişse hepsi bir bir olmuştu. Ve Bedir Savaşı, Hendek Savaşı, Uhud Savaşı, Hayber Savaşı gibi savaşlarda, bu büyük savaşlarda ve arkasından gizli ufaklı birçok gazvede, yani küçük savaşlarda Müslümanlar hep başarı kazanmıştı. Neticede Arapların tümünü tehdit edecek, Arapların tümüne yönelecek bir anlayışa sahip olduklarında artık ortada çok önemli bir konu vardı. Birincisi, Araplarla, putperest Araplarla Müslümanların kesin ayrılığa ulaşması, kuzeydeki Roma İmparatorluğu'yla ilişkilerin başlaması, İran ordusuyla, İran devletiyle ilişkilerin başlaması, Yahudilerle Arabistan'da veya diğer yerlerdeki Yahudilerle ilişkilerin artık belli bir çizgiye ulaşması çerçevesinde olaylar gelişti. Tevbe suresinin iki büyük savaştan söz ettiğini, Yahudilerle Hristiyanlarla olan inanç ayrılığının kesin köklerinin, sınırlarının, ilkelerinin atıldığını ve Müslümanlar içindeki çizgilerin, ilkelerin belirginleştirildiğini ve Tevbe suresinde belki de diğer surelerde olmasına rağmen bu surede münafıklık kavramının en ayrıntılı bir şekilde işlendiğini söylemiştik. Hatta öyle ki bazı hadisleri okuduğumuz zaman veya Tevbe suresiyle ilgili tefsirlere baktığımız zaman sahabeden şöyle bir anlayış, şöyle bir ifade nakledilmektedir. Andolsun ki Tevbe suresi indikçe kendimizden şüphelenir olduk. Çok önemli bir laftı. Yani ayetler insanların kalbine, aklına, inancına, eylemlerine, yaşamına öyle bir iniyordu ki gerçekten iman edenler bile titremeye başladılar. Acaba benim için mi iniyor bu ayetler diye. İşte yer yer geleceğimiz Tevbe suresinin ayetlerinde inancın amelle bütünleşmesi, inancın hayatla bütünleşmesi, düşüncenin, inancın, sözün, eylemin, kalbin bütünleşmesi ve tüm içgüdülerin Müslümanın hayatından silinmesine yönelik bütün ayrıntıları, sevgiyi, saygıyı paylaşma, korkuyu, nefreti, kinini, haksızlığı veya haklılığı, adaleti veya zulmü Tevbe suresinin de boyuna ayetleri içerisinde incelemiş ve gerçekten Kur'an'ın son suresi olması şanını ve ilkelliğini ve kurallığını ve Müslümanları temel çizgiler çerçevesinde büyük bir hesaplaşmaya doğru gittiğini göreceğiz. Onun için Tevbe suresi, daha önce Maide suresi için de başka türlü bir şey söylemiştim. Maide suresi için eğer Müslümanlar toplumsal yaşamın çizgilerini, kurallarını öğrenmek istiyorlar ise Maide suresini defalarca okumaları gerekir demiştim. Müslümanlar bir özelleştirinin, bir otokritiğin kendisine yönelik, kendi inancına, yaşamına yönelik huzurdaki hesaptan önce eğer kendisi, kendi kendisiyle hesaplaşmaya doğru gidecekse Tevbe suresi o Müslümanın en büyük kılavuzu olacaktır. Bir bakıma huzurdaki hesaptan önce Tevbe suresi eğer dikkatli bir şekilde isteyerek, bilerek ve inanarak okunursa, üzerinde durulursa Müslümanların huzura çıkmadan önce, büyük hesaba çıkmadan önce kendi kendileriyle hangi konularda hesaplaşacağını ayrıntılarıyla görecektir. Onun için Tevbe suresi inancın kemalete erdirdiği, Müslümanca yaşamın ikmale erdirdiği, kemalete erdirdiği, tamamlandığı ve işin sadece kural boyutunda değil, duygusal boyutta, sevgi boyutunda, nefret boyutunda, kin boyutunda, ayrılıklar boyutunda ve çizgiler boyutunda, ilkeler boyutunda Tevbe suresi Müslümanlığın ne demek olduğunu, İslam inancının ne demek olduğunu, Müslüman kimliğinin ve kişiliğinin ne demek olduğunu çok çarpıcı olaylarda ve ayetlerle bize gösterecektir. İşte surenin başını şöyle hatırlayalım. Müslümanlar hacca gitmiş. Başlarında Ebu Bekir. Peygamber Medine'de kalmış. Tevbe suresinin ilk ayetleri inmiş. Hazreti Ali'yi peygamber görevlendirmiş. Git bunu Arapların ortasında oku. Okuyacağı ayetler Mekke'de okunacak. Mekke'nin ortasında bu sureyi okuyor. İlk ayetleri. Allah ve Resulünden kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir ultimatomdur. Bir uyarı. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Şunu bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise inkarcıları perişan edecektir. Şimdi bu ayetlerin okunduğu toplum, putperestler ve Mekke'nin idaresi Ebu Sufyan'ın elinde ve Ebu Sufyan ve Mekkeliler Müslümanlara hac izni vermenin gururunu yaşıyorlar kendilerine göre. Yani Muhammed ne yaparsa yapsın, Müslümanlar ne yaparsa yapsın ancak bizim iznimizle Kabe'ye gidebiliyorlar, bizim iznimizle hac edebiliyorlar. Biz işte bu kadar güçlüyüz, dediğimizi yaptırırız anlayışıyla toplumda hava atarken bu ayetler düşünebiliyor musunuz? Bir tehdit. Ve devam ediyor. Hacc-ı Ekber gününde Allah ve Resulü'nde bütün insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü Allah'a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz şunu iyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakabilecek değilsiniz. İnkarcılara elem dolu bir azab olmuştur. Ancak Allah'a ortak koşanlardan kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz, sonra da anlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar bu hükmün dışındadır. Onların anlaşmalarını süreleri ikinciye kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları sever. Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin. Ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlıcıdır, çok merhametlidir. Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı sana. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Bu onların bilmeyen bir toplum olmaları sebebidir. Evet, Şimdi bakıyoruz, ilk 5 ayette, 6 ayette hemen 4 ay sonra, yani haram aylar bitince Müslümanların Mekkelileri, Arapları hemen 4'e ayırdığını görüyoruz. Birincisi, Müslümanlarla anlaşmalarını devam ettirenler. Bunlara dokunulmayacak. Anlaşmaları bitinceye kadar. İkincisi, Müslümanlarla olan anlaşmalarını bozanlar. Bunlarla tekrar anlaşılmayacak ve bunlar tehlikede. Üçüncüsü, Müslümanlarla savaşmayı değil, Müslümanlara ihaneti değil, Müslümanlara sığınmayı talep edecekler. Yani o Araplar içerisinden, ya ben inanamıyorum, yani benim kalbime iman girmedi. Hani daha önce Hucurat suresinde vardı ya, siz İslam olduk değil, iman ettik demeyin, henüz kalbinize iman girmedi. Fakat Müslümanlığa, İslam'a teslim olduk değil diye bir ayet vardı ya, işte o ayetin gereği bu tehditten sonra diyelim ki gerçekten Araplardan bazıları düşündüler, taşındılar, inanamadılar. İnanç kalplerine girmedi, hidayet etmediler. Ancak Müslümanlara ihanet etmeyi, Müslümanlarla savaşmayı da istemiyorlar. Böyle bir durumda geliyorlar peygambere, diyorlar ki ben inanamıyorum. Yani bu noktada henüz ben kâni değilim. Fakat savaşmak da istemiyorum sizinle. Ben size sığınmak istiyorum. Güvence altında olmak istiyorum diye gelirlerse, üçüncü grup, Allah diyor ki onları kabul et. Onları güvenliğe ulaştır. Nerede güven bulacaklarsa öyle ya, Müslümanlara sığındı, putperestlerin arasına giremezler. Onlara hain gözüyle bakarlar. Onlar nerede kendilerini güvende hissedeceklerse oraya onları yerleştir. Allah'ın kelamını işleyebilmek için onlara sığınma hakkı tanım. Sonra onları güven içinde olacağı yere ulaştır. Sor onlara, nerede güvenli olursunuz? İçimizde mi? Başka bir ülkede mi? Nerede? Söyleyin, oraya sizi emin bir şekilde ulaştıracağız ve orada size hiç kimse dokunamayacak. Öyle değil. Dördüncüsü, Müslüman olanlar. Yani bu tehditten sonra, ya bizim ya artık inanıyoruz, bu iş bitti. Yani boşu boşuna biz cahil bir şekilde inkar ettiriyoruz. İşte Muhammed'i küçük görmüştük. Abdülmuttalib'in yetimi olarak gördük. Müslümanları hakir gördük. Halbuki böyle bir şey yok. Bizi hep kandırdılar. Biz gerçekten bir ayetleri nedir dinlemedik. Kur'an nedir dinlemedik. Peygamber ne diyor dinlemedik. Ama şu anda bak üçüncü şekilde karşımızda duruyor. Dedikleri bir çıkıyor. Demek ki bizimkiler yalan söylüyor. Bizim liderlerimiz yalan söylüyor. Gelin şunları bir dinleyelim deyip döndüler geldiler. Güçleri kalmayınca o güçlere güveniyorlardı arkalarında ki o güven kaybolunca gel bu kaybolursa ister Müslümanlardan korkularıyla ayetleri dinlemeye başladıkları zaman kalplerine iman girenler. Yani Müslüman olanlar. Şimdi dördü tekrar sıralıyor. Bir, Müslümanlarla sözleşmelerini yapmış, bu sözleşmelerinde ısrarla duranlar. Sözleşmeleri bitinceye kadar güven içindedir. İki, sözleşmelerine ihanet edenler terk edilir. O ihanetlerinin arkasından onlarla tekrar sözleşme yapılmaz. Onlarla yapılacak şey savaştır, ta ki Müslüman oluncaya kadar. Üç, Müslümanlardan sığınma talep edenler güven içindedir. Onlarla savaş yapılmaz. Dört, Müslüman olanlar güven içindedir. Şimdi görüyorsunuz ki bu ilk ayetlerde Mekkelilere, Araplara okunan ayetler bir ultimatum içerisinde, bir bildiri içerisinde bu dört grubu ayırarak diyor ki ey Araplar, güven içinde olmak istiyorsanız bir, sözleşmelerinize riayet edin. Sakın gevşeklik göstermeyin, sakın ihanet etmeyin. İki, gelin Müslümanlara sığının. Üç, Müslüman olun. Aksi halde inkar ederseniz ve sözleşmelerinize ihanet ederseniz, Müslümanların aleyhine davranırsanız, Allah'a ve Resulüne karşı düşmanlığınızı hala daha sürdürürseniz, 4 ay sonra nerede bulunursanız öldürüleceksiniz. Bu konuda hiçbir taviz yok. İşte bu özet içerisinde bu ayetler Hazreti Ali'nin genç, dinamik, cesur Hazreti Ali'nin, üstelik Kureyş soyundan gelen Hazreti Ali'nin bütün Arapların huzurunda bu ayetleri bu şekilde okutulmuş. Peki bu ayetler okunduğu zaman Araplar ne yapacaklarına şaşırmışlar. Bir taraftan el altında Müslümanlara karşı düşmanlıklarını kaynatanlar vardı. Sözleşmeleri nasıl kendi lehimize bozarız, Müslümanların aleyhine bozarız diye kafalarında geçirenler vardı. Arapların liderlerine güvenerek, onların üstünlüklerine güvenerek Müslümanlara hala da haki görüp Müslümanları dinlemeyenler vardı. Ve hac esnasında, hac başlamadan Araplar, Mekkeliler bütün Arapları orada toplayarak aralarında Müslümanlara hac izni vererek hava atıyorlardı. İşte bu ortamda bütün büyü bozuldu. Ebu Sufyan'ın başarmak istediği büyü bozuldu ve siyasi olarak, kültürel olarak ve strateji olarak güç Müslümanlara geldi. Orada bu ayetler olunca. Şimdi bazılar çıkıp diyebilir. Nasıl olur da Allah'tan gelen ayetler bu kadar acımasız bir şekilde onları nerede olur bulursanız öldürün, işte nöbet yerlerinde bekleyin, tuzak kurun onlara, yakalayın, öldürün diye şiddetli olabilir diye sorabilirler, söyleyebilirler. Ancak şu var ki Allah'tan gelen bu ayetlerle tehdit edilen Araplar ile hiç savaş olmamıştır. İnsanlar hiç öldürülmemiştir. Tam tersine Mekkeliler sözleşmelerini bozmuşlar. Mekkelilerden genç bir grup, hırslı, ne yaptığını bilmeyen genç bir grup, bir Müslüman Vahada bir yeri ziyarete gitmeye çalışan, yolculuk halinde olan bir gruba ve bir Vaha etrafındaki Bedevi gruba saldırmışlardır. Müslümanların canına kıymışlardır. Ama Müslümanlar hiçbir şekilde can almamıştır, öldürmemiştir. Arapların bu anlaşmayı bozmalarının neticesinde Peygamber Mekke'yi fethe karar vermiş, ordularını toplamaya başlamış, Müslüman ordusu Mekke'ye doğru yürümüştür ve bütün Araplar Müslümanların oluşturduğu bu ordu karşısında ne yapacaklarını şaşırmışlar ve Mekke'yi savaşsız teslim etmişlerdir. Demek ki işin içinde bazen haklı, sert söylem ki bu sert söylem içerisinde dikkat ederseniz Allah hemen o toplumu dört ayırmış, üç grubun güvende olduğunu söylemişti. Sözleşmelerine riayet edenler, Müslümanlara sığınanlar ve kendi liderlerinin sultasından, zulmünden kurtulup İslam'ı dinleyip hidayet edenler kurtulmuştu. Kim öldürülecekti? İhanet edenler. Kim öldürülecekti? Savaşta ısrar edenler. Kim öldürülecekti? Kim ve nefretini hiçbir zaman dindirmeyenler. Zalimler, kan emiciler, kan dökücüler öldürülecekti. Ayetlerin özetinden çıkan bu. Öldürülmese miydi? Böyle bir tehdit onlara yapılmasa mıydı? İşte biz bakıyoruz ki her şeyi bilen Allah bu tehdidi yaptı ayetleriyle ve Resul de genç Ali'ye bunları okuttu. Hem de nerede? Bomba gibi Mekke'nin ortasında hac ayanında okuttu. Herkes kendine geldi. Bakın herkes kendine geldi. Ayakları yere basmayan, sürekli İslam düşmanı, Allah düşmanı olan putperestler evvela ayaklarını yere basmaya başladılar. Düşünmeye başladılar. Ne yapıyoruz demeye başladılar. İhanetlerinin, karşı çıkışlarının hiçbir şekilde cezasız kalmayacağını, gücün gittikçe Müslümanların lehine olmaya başladığını ve Müslümanların bütün Araplara rağmen hac esnasında Kabe'ye bütün Araplar toplanmış olmasına rağmen küçük bir grubun gelip büyük bir tehdidi hiç çekinmeden yapması onları düşünmeye davet etti. Artı Peygamber Medine'de kalmıştı. Peygamberin Medine'de kalışı esas gücün arkada o gücün herhangi bir olumsuzlukta harekete geçeceğinin sinyaliydi ki Mekkeliler bunun ne demek olduğunu anladılar. Ve böylece savaş naraları kesildi. Demek ki bazen tehdit, bazen bilinçli tehdit akacak kanı durdurmaktadır. İşte Tevbe suresinin ilk ayetleri bu akacak kanı durdurmuştur. Bu tehdit olmasaydı Araplar hala Peygamberle savaşmayı, Müslümanlarla savaşmayı, Allah'la savaşmayı dillendirecekler, dile getirecekler, tuzaklar kuracaklar, planlar yapacaklar, Yahudilerle orayla burayla anlaşmaya doğru gidecekler ve bir sürü olay gerçekleştireceklerdi. Ama bu tehdit onların aklını başına getirdi. Bu tür tuzakları kurma noktasında birbirlerine ne yapıyorsunuz dedirdi. O açıdan meselenin tarihi tahlili yapılmadan sadece yüzeysel olarak meselelere bakmak, ayetleri okumak mümkün değildir. Ancak işlerinde iman olmayanlar, İslam düşmanları sadece yüzeysel ifadelere bakıp meseleleri kavramayabilirler. Bu Mekkelilerin ayaklarının yere basmaları açısından bir tahlildi. Diğer bir tahlil var. Müslümanlar açısından tahliller var. Müslümanlar Mekkelileri tehdit ettiler. Peki Müslümanlar Mekkelileri tehdit edince ne olacaktı? Mekke'nin yarısı Müslümanlarla akrabaydı, kardeşti. Çünkü Müslümanlar Mekke'nin içerisinden hicret etmiş gelmişlerdi çoğunluğu. Muhacirler onlardı. Artı Mekke'nin dışında Arap kabilelerinden, Arap şehirlerinden Müslüman olanlar akın akın geliyorlardı. Ve bütün Arapların Mekke kutsal mekanıydı. Mekke'ye karşı yapılacak bir saldırı. Herkesin kendi akrabasına, kendi ailesine, kendi kökenine, kendi memleketine yapacağı bir saldırıydı. Eğer Medine'den bir ordu çıkarsa Mekke'ye doğru veya Medine'den ordular çıkarsa Arapları öldürmeye doğru, öldürecekleri insanlar kendi akrabaları, kendi kardeşleri, kendi aileleri olacaktır. İşte işin bu boyutu var. Tehdit etmek kolay değil. Tehditin arkasında işin sosyolojik, siyasal, psikolojik yapıları var, kültürel yapıları var, yaratılış yapıları var. Kardeşler karşı karşıya gelecek, babalar, oğullar karşı karşıya gelecek, akrabalar karşı karşıya gelecek. İşte surenin Mekke'lere okunan kısmının dışında bu sefer sure Müslümanlara bir kısmı okunmaya başlanıyor. Şimdi onlara bakalım. Müslümanlara, Allah'a ortak koşanların Allah katında ve Resulü yanında bir ahdi nasıl olabilir? Evet, onlar sözleşmelerine riayet ettiği müddetçe onlarla savaşılmayacak. Ama şunu bilin ki ey Müslümanlar, Allah'a ortak koşanların Allah katında ve Resulü yanında bir ahdi nasıl olabilir? Allah'a karşı yalan söylemiş, Allah'a karşı iftira etmiş, Allah düşmanı olmuş bir insan sözleşmesini, sözünü nasıl tutabilir? Bunu kafanıza koyun. Onun için onlar bizim tanıdıklarımızdı, onlar bizim akrabalarımızdı, onlar bizim işte beraber büyüdüğümüz, oynadığımız çocukluk arkadaşlarımızdı. Kimi dayımızdı, kimi amcamızdı. Onları biz tanırız. Onlar sözünü yerine getirir gibi duygusal motiflerle meseleye bakmayın, diyor Allah Müslümanlara. Böyle bir konudan meseleye bakmayın. Daima onların sözlerini çiğneyebileceğini, çünkü onların Allah'a ortak koştuklarını, Allah'a ortak koşanların Allah katında ve Resulü yanında bir ahdi olamayacağını, bu noktada ısrarlı olamayacaklarını, kaypak olacaklarını, cahil oldukları için bu noktada kaypak olacaklarını Allah söyleyerek ayet ile Müslümanları uyarır. Diyor ki onlara güvenmeyin. Daima tetikte durun. Aklınızı, kalbinizi hiçbir zaman denetimsiz, dikkatsiz bir güvene sırf tanıdık diye, akrabamız diye, eşimiz diye, dostumuz diye, kardeşimiz diye, çocukluk arkadaşımız diye duygusal motiflerle sakın Allah'a ortak koşanlarla bağ kurmayın ve onlara güven. Çünkü onların Allah katında ve Resul yanında bir ahdi olamaz. Gerçekten. Eğer bir akit yapıyorlarsa bir anlaşma kendi çıkarlarını korumak içindir. Çıkarlarına uygun hale geldiği zaman anında bozulur. Ancak Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle anlaşma yaptıklarınız başka. Hemen Kabe'ye girerken o Hudeybiye anlaşmasından bahsediyorlar. Onlar başka. Ki onlar bile bozdu diyorsunuz. Bunlardan size karşı dürüst davrandığı sürece siz de onlara dürüst davran. Ama dikkatli olun. Biz dürüst davranıyoruz. Onlar da dürüst davranıyor. Ha bu iş gitti. Dürüstçe davranılıyor demeyin. Sürekli gözetimde tutun. Çünkü Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever. Onların bir ahdi nasıl olabilir ki? Düşünün. Eğer onlar size üstün gelselerdi herhangi bir şekilde. Mesela Bedir'de üstün gelselerdi, Uhud'da üstün gelselerdi, Hendek'te üstün gelselerdi, Hayber'de üstün gelselerdi, örnek veriyorum Hayber Yahudilerin ama üstün gelselerdi Yahudiler orada. Onlar yapmış oldukları akitleri ne yaparlardı? Yaparlar mıydı? Sizin hakkınızda ne akrabalık bağlarını, ne anlaşma hükümlerini gözetirlerdi. Hiçbirini bırakmazlardı. İnkarınızdan dolayı onların dinini, Müslüman oluşunuzdan dolayı onlar size üstün gelselerdi, akrabalık tanımazlardı, arkadaşlık tanımazlardı, kardeşlik tanımazlardı, hiçbir şey tanımazlardı, anlaşma tanımazlardı, çıkar atarlardı. Bugün eğer onlar sözleşmelerini riayet ediyorlarsa, yerine getiriyorlarsa size üstün gelemedikleri için bunu yapıyorlar. Ama bir an için olsun, size karşı bir üstün geleceklerine inansalar, o an, o saat anlaşmalarını bozarlar. Sizleri oyalamak için, sizlere karşı hazırlık yapmak için sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar. Halbuki size karşı gülüşlerinde, size karşı iyi davranışlarında kalpleri hep karşı çıkıyor onlara. Çünkü onlar fasık bir topluluktur. Bakın gördünüz mü? Mekkelilere okunduktan sonra ayetler bu sefer Araplara okunduktan sonra Müslümanlara okunmaya başlanıyor ve Müslümanlara ileride olacak bir savaş için ve şu anki durumu tahlil için ayetler, ilişkilerin ne tür bir şekilde, vakitlerin ne tür bir şekilde korunacağını konusunda korunuyorsa, hangi esaslar içerisinde korunduğunu bize açıklıyor. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir karşılığa değiştiler. Sonra insanları onun yolundan alıkoydular. küçük bir dünya hayatı için, dünya geçimlikleri için, dünya nimetleri için Allah'ın gerçeklerini değiştiler onlar. Bu kadar kör, bu kadar cahiller. Sonra inanan insanları yolundan döndürmeye, inanacakları yolundan döndürmeye çalıştılar. Her türlü baskıyı ve zulmü yaptılar. Hatırlayın. Mekke'de çektiğiniz çileleri hatırlayın. Şimdi bunlar mı akitlerinde duracaklar? Bunlar hiçbir zaman size karşı bir üstünlük taslayacak olsalar, bunu becerebilecek olsalar asla akitlerini yerine getirmezler. Akrabalık bağlarını koparırlar. Arkadaşlık bağlarını koparırlar. Dostsuz diye söyledikleri lafların hepsini geri alırlar. En büyük düşman olurlar. Onlar bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de anlaşma hükümlerini gözetirler. Eğer bir an için kendilerine güvence olsalar. Bugün eğer akrabayız diye el uzatıyorlarsa, anlaştık, bu anlaşma hükümlerine göre size dostça davranınız diye el uzatıyorlarsa, sadece kendilerini güçlü hissetmedikleri içindir. Eğer kendilerini güçlü hissederlerse, onlar anında taşkınlık yaparlar, oyunu bozarlar ve de düşmanlığa devam ederler. Ancak böyle olanlar ciddi bir şekilde yapmış olunan bu tehditten sonra tövbe ederlerse, namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin din kardeşinizdir. Hiçbir düşmanlık kalmamıştır. Onlara dostça davranırsınız. Bilen bir karma ayetleri işte böyle detaylı bir şekilde ayrı ayrı açıklamaktayız. Eğer anlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa küfrün elebaşlarıyla savaşın. Bakın bu ifade çok önemlidir. Küfrün elebaşlarıyla savaşın. Çünkü o Arapları harekete geçiren onları Müslümanlara karşı, Allah'a karşı, Resulüne karşı kışkırtan elebaşlardır. Onları ele geçirin. Onlarla savaşın. Halkla uğraşmayın. İnsanlarla, diğer insanlarla güçsüz, o elebaşlarının egemenliği altında onların korkusuyla, onların baskısıyla size karşı düşman olanlarla uğraşmayın. Bilin ki elebaşlarını ortadan kaldırırsanız onlar hiçbir şekilde sizinle savaşmazlar. Siz elebaşlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Eğer onlarla savaşırsanız belki umulur ki onlar savaştan vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavme nasıl savaşlaşmazsınız? Düşünün bu Arapları, bu putperestleri. Yeminlerini bozuyorlar size karşı verdikleri yeminleri. Bu Hudeybiye anlaşması bozulmuş. Peygamberi yurdundan çıkardılar ve anlaşmaya rağmen Müslümanları tecavüz ettiler. Böyle bir durumda hala savaşmaz mısınız? İşte o küfür elebaşlarını ortadan kaldırırsanız şunu bilin ki onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Eğer onlarla savaşır ve onları yok ederseniz onlar diğer toplumlar üzerine, diğer insanlar üzerine egemenlik kuramazlar. Şunu unutmayın. İşte geçmişi hatırlayın. O yeminlerini bozan o küfrün elebaşları kendi yardakçılarını toparlayarak, kendi yandaşlarını toparlayarak, halka kışkırtarak peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışmıştı. Ve kendi çıkarları adına akitlerini bozmuşlardı, anlaşmayı bozmuşlardı. Şimdi böyle bir topluma karşı savaşmaz mısınız? Yani korkar mısınız onlardan? Oysa Allah sizin vasıtanızla onlara ceza vermek ister ve korkulacak seviyen bir şeyden Allah'tan korkmak daha önemlidir. Daha yerindedir. Onlardan korkmayın. Allah'tan korkun. Onlarla savaşın ki Allah onlara sizin ellerinizde azap etsin. Onları rezil etsin. Onlara karşı size yardım etsin. Mümin topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesine kabul eder. Onların arasında tövbe edecekler varsa buyursun gelsin. İman etsinler, tövbe etsinler. Mesele kalmaz. Ama yok. Tövbe etmezlerse onlara hakkını bildirin. Allah hakkıyla bilendir. Hükümet etmezlerdir. İşte ayetlerin birinci bölümü kafirlere tehdidi savururken ikinci bölümünde de Müslümanlara düzeltici yol haritasını gösteriyordu. Müslümanlara nasıl davranacaklarını, onlarla niçin savaşacaklarını biz akrabalarımızla, eşimizle, dostumuzla savaşmayız diyenleri, diyecekleri bilgiyle, bilinçle donatarak için savaşmaları gerektiğini anlatıyor. Neticede bütün bu yapılanma Mekke müşriklerine tehdit ederken, Araplara tehdit ederken, Müslümanları bilinçlendirirken, bunlar da kesin çizgilerle ortaya konulurken insanların kalplerinde şu kalmamıştı. Ya savaşmayız, ya böyle şey olmaz anlamında veyahut da Ya ne olacak? Onlar ne yapabilir? Biz yine gereğini yapalım, düşmanlığımızı sergileyelim, her türlü tuzağımızı kuralım gibi söylemleri ortadan kaldırdı, davranışları ortadan kaldırdı ve sonuçta Mekke'nin fethi gerçekleşti. Yoksa Allah içinizden o savaşma dürtüsü öne çıkmayıp da gevşeklik dürtüsü öne çıkar da bunun nedeni içinizden Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeksizin cihat edenleri ayırt etmeden sizler bırakılacak mı sandınız kendinizi? Şimdi Allah kafirlere meydan okumuş, müminlere niçin savaşacaklarını anlatmış ve Müslümanlar arasında da savaşalım mı, savaşmayalım mı? O işte arkadaşlarımız, akrabalarımız, sırdaşlarımız, biz onlarla çocuk arkadaşıydık, biz beraber çelik çomak oynadık, işte koyun güttük, deve güttük, yani nasıl olur? Şimdi onlarla karşı karşıya gelir miyiz gibi? Onlarla olan diyaloglarını sürdürmeye kalkanlara Allah ölçüyor. Diyor ki, Allah yolunda savaşanlarla, Allah yolunda savaşmayıp o kafirlerle sırdaş edinenleri ayırmayacak mı? Allah ortaya işte böyle çetin bir sınav koyarak, yani sizi zafere ulaştırmak, kafirlere haddini bildirmek için kesin bir tehdit yaparak hem onların içindeki pislikleri temizler hem de sizin içinizdeki pislik. Kafirlerin içerisinde Allah'a, Resulüne kin ve nefretle düşmanlık yapanlar vardır. Allah bu tehditle onları temizler. Yine Müslümanların arasında hala kafir olan arkadaşlarını sırdaş edinen, onlarla olan arkadaşlarını, onlarla olan beraberliklerini, akrabalıklarını korumaya kalkan insanları temizler. Çünkü hidayetin çizgisine ulaşmak, hidayetin dışında davranmak da eşdeğer değildir. Hidayet edenle etmeyen arasında, Müslüman olanla olmayan arasında mutlaka bir fark konacaktır. Ve bu farkta Müslümanlar hiçbir zaman zulüm yapmazlar, hiçbir zaman zorla savaş açmazlar. Ancak açtılar mı da hak için açarlar ve zulüm yapacakları durdurmak, düşmanlık yapacakları sindirmek için yaparlar. İşte bu Tevbe Suresinin başında da böyle bir mantıkla, böyle bir nedenle savaş ilan edilmiştir. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Mekke müşriklerinin tek öğrencisi Arabistan'da, biz Allah'ın evine sahibiz, biz Allah'ın mescidi haramına sahibiz. Dolayısıyla biz oraya, Kabe'ye sahip çıkarız, orayı tamir ederiz, oraya bakım yaparız, orayı koruruz gibi düşüncelerle, duygularla, fikirlerle, inançla bütün Araplar üzerinde egemenlik yaparken Allah diyor ki onlar şirk koşup durdukları halde, inkarlarına bizzat kendileri şahit olduğu halde onların Allah'ın mescidlerini imar etmeleri düşünülmez. Bir insan hem Allah'a düşmanlık yapacak, Allah'ın dinine karşı çıkacak, Resulüne karşı çıkacak, hem de Allah'ın mescidine imar etmiştir. Böyle saçmalık olmaz, böyle çelişki olmaz. Onlar ne yaparsa yapsın, Kabe'ye isterse altın yaldızlarla döşensinler, onların amelleri boşa gidecektir. Onlar ebedi olarak ateşe gideceklerdir. Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları olur. Şimdi bunlara, bu ayetlere çok iyi dikkat edin. Bu ayetler mescit kavramının, mescitlere yardım kavramının, onları bakma, onlara bakma, onları imar etme kavramının temel dinamiklerini, temel esaslarını Allah ortaya koyuyor. İleride münafıkları anlatırken de mescid-i zarar meselesinde yine bir başka açıdan bakacak. Allah onu bize hatırlatacak. Ama burada da hiçbir kafirin, hiçbir putperestin, hiçbir Allah'a şirk koşanın çıkıp da mesela bugün olduğu gibi, bugün meşhurdur ya, adam her türlü faizden, haramdan, içkiden, mardan, şuradan, buradan, affedersiniz karı satmaktan, uyuşturucu satmaktan, yalan söylemekten, dolandırıcılıktan, şuradan buradan paraları kazanır, gelir, hayatında hiçbir şekilde Allah'a itaat etmek yoktur. Allah'a itaat etse zaten kumarcılık yapmazdı, içki içmezdi, haram yemezdi, işte karı satmazdı, bilmem ne etmezdi, şunu etmezdi, bunu etmezdi. Allah'ın helallerine dikkat etmemiş, haramlarına dikkat etmemiş, Allah'a inancını ortaya koymuş. Her türlü yoldan parayı kazanmış. Yalanı ticaretinin içine sokmuş, haramı ticaretinin içine sokmuş. Sonra bir tane mescit yapıyor, bir cami yapıyor. Veya yapılmış camileri, mescitleri ne bileyim tamir ediyor. Elden geçiriyor. Para veriyor. Diyor ki Allah, boşuna yani. Boşuna Allah'a ortak koşan, inkarlarına hayatları bizzat kendi hayatları şahitli gelip dururken, Allah'ın kurallarına aykırı girişleri, Allah'tan başka her şeye tapışları, Allah'tan başka her şeyin, herkesin sözünü dinleştir ama asla Allah'ın sözünü dinleme işleri, asla Allah'ın kuralları yerine getirme işleri bir hayat olarak kendilerine inançlarına şahitlik edilirken, onların Allah'ın mescidlerini imar etmesi, Allah'a ait bir mescid yapması düşünülemez. Onların bütün amelleri boşaltmıştır. Bunda da eskiden beri Müslüman toplumların içerisinde mevcuttur. İşte sultanlar, sultaniyeler, sadrazamlar ve onların hatunları, ne bileyim padişahlar, onların kadınları, efendim işte zenginler, özellikle günümüzde parasının nereden kazandığı belli değil, Allah yolunda olmadığı belli, ortaya çıkıyor sürekli Allah'ın kurallarına ve Allah'ın kuralları bu çağda geçmez, 1500 önce tarihe gömüldü, biz çağdaş aydın insanız, biz işte layık demokratik bilmem neyiz deyip ortaya çıkıyor, bir sürü ticaret yapıyor, ticaretinde her türlü helal yok, haram dolu, faiz gırla gidiyor. Kapitalist ekonomi bütün kuralların yerine getiriyor. Çıkar için, para kazanmak için her türlü hileyi dönüyor. Siyasetçilere para veriyor. Onları satın alıyor. Arkasından her türlü rüşvetle bilmem neyle işine döndürüyor. Gerekirse yasalarda oynamalar yaptırıyor. Sonra dönüyor. Bir bakıyorsunuz o insan cami yaptırmış. Bir bakıyorsunuz o insan bir camiyi, eski bir camiyi restore ettirmiş. Bir bakıyorsunuz caminin bütün halılarını döşetmiş. Bir bakıyorsunuz balon ettirmiş. Bir bakıyorsunuz kalorifer döşetmiş. Klimalar taktirmiş. Ama Allah da diyor bakın. Onların inkarlarına bizzat kendi hayatları şahitlik edip dururken. Ne kadar güzel bir cümle. Meseleyi ne kadar güzel anlatıyor. Kendi hayatlarında Müslümanlık yokken. Kendi düşüncelerinde Müslümanlık yokken. Kendileri Allah'ın kurallarını hayatlarında uygulamazken. Yaşamlarına sokmazken. Kendi hayatları affedersiniz gavurlar gibiyken. Pis bir şekilde dinsizler gibi yaşarken ve her türlü yoldan, her türlü pislik yoldan para kazanıp bir cami yaptırmakla, bir mescidi imar etmekle, camiyi imar etmekle, restore etmekle aklanacaksınız zannediyorsunuz. Allah diyor ki, benim için cami önemli değil de, mescid önemli değil. Ben insanların hayatına bakarım diyor Allah. Hayatları, kendi hayatları, kendileri, inançlarına, kendileri şahit. Kendileri gerçekten inanmış olsalardı, hayatları onlara şahitlik ederdi. Biz Müslümanız derdi. Hayatında Müslümanlık yok ki. Allah'ın emrettiği farzları yerine getirmemiş. Allah'ın yasakladığı her türlü haramı işlemiş. Baktığın zaman ha Hristiyan ki o Hristiyan bile ondan üstün. Hiç olmazsa kilisesine gitmiş. Ha Yahudi. Yahudi bile ondan üstün. Hiç olmazsa havrasına gitmiş. Ha Budist. O bile ondan üstün. Gitmiş tapınaklarında tapmış. Bizimki öyle değil. İşte etrafımızda görüyoruz. Bizimki tam tersine tamamıyla İslam dışı bir hayat yaşamış. Ateistler gibi. İşine geldiği zaman dini ticaretine alet etmiş. Orada burada şov yapmış. Çocuklarından tut, kendi ailesinden tut, her şeyine varasıya kadar. Allah'ın haramlarını tanımamış. Allah'ın helallarıyla geçinmemiş. Allah'ın farzlarını hayatına hiç sokmamış. Ama kandil gecelerinde mesajlar göndermiş, kutlamalar yapmış. Fakat hayatında yok. Ramazan'da gereken titizliği hiçbir zaman göstermemiş. Namaz daima kaçmış, camiden uzak tutmuş, camiye gidenleri ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaş olarak görmüş. Ama onlara cami yaptırıvermiş. Onların gittiği camiyi imar etmiş. Allah diyor ki hayatında Müslümanlık yoksa Allah'ın evini yapman sana ne? Kabul edecek mi zannediyorsun ki Allah? Ben seni kendi hayatındaki Müslümanlıkla kabul edeceğim. Senin yaptığın camiyle değil. Ve onlara şunu söylüyor. Onlar Allah'a ortak koşup dururken nasıl oluyordu? Allah'a ortak koşmak. Allah'ın hükümleri yerine başkalarının hükümlerini hayatında uygulamak, Allah'ın kuralları yerine başkalarının kurallarını hayatında uygulamak, Allah'a ortak koşmak olarak ceza veriyordu. Bunu bütün surelerde okuyarak geldik. Senin hayatında Allah'ın kuralları yok, başkalarının kuralları var. Allah'ın kurallarıyla hayat yaşayacakken, kendine başkalarına ortak gelip inançla onların kurallarını yaşarken, hayatın bu şekilde sana şahit gelip dururken, senin Allah'ın mescitlerini imar etmen düşünülemez. Eğer böyle bir şey yapmış olsan da işte riyakarlık nedeniyle, ikiyüzlük nedeniyle, sahtekarlık nedeniyle dünya kendini affettirme, milletin karşısında şov yapma nedeniyle yaptırmış olsan bile, velev ki iyi niyetle bile geleneksel atalar diniye sahip olarak, ya benim atamda da Müslümanlar var işte, dedemin hatırına yaptırdım, nenemin hatırına yaptırdım desen bile, Allah diyor ki, onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateş ve ebedi yıkılacaklardır. Allah'ın mescitlerini yapma hakkı, onları tamir etme hakkı ancak Allah'a inanan, ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimselere aittir. İşte bunlar doğru yolu bulanlardır. Ancak doğru yolu bulanlar Allah'ın mescitlerine imar eder, onları yapar. Buradan ne demek istiyorlar? Benim diyor ölçüm bu. Ben diyor namaz kılmayanım, bana inanmayanın, ortak koşanın, ayete inanmayanın, hayatında haramı dikkat etmeyen, farza dikkat etmeyen, helallere göre yaşamayanın, benim camimle, mescidimle alakası yok diyor Allah. Eğer diyor onlar herhangi bir nedenle camime, mescidime dokunuyorsa, yaparak, imar ederek, tesbih ederek, şun ederek, ben onları kabul etmiyorum. Bunu derken dolaylı olarak ne diyor? Ey Müslümanlar siz de kabul etmeyin, uyanık olun. Onların mescit yapması, onları restore etmesi sadece ikiyüzlüktür ya. İnkarlarından kaynaklanan, ikiyüzlükten, çıkarlarından kaynaklanan, menfaatlerine uygun olduğu için sizi kandırmak için, aranızda nifak sokmak için, fasık oldukları için yaptıkları bir şeydir. Niye inanmıyorsunuz? Uzak tutun onları. Onlar kendileri mescidi nasıl kendilerinden uzak tutmuşsa, onlar kendileri camileri kendilerinden nasıl uzak tutmuşlarsa, siz de restore işlerinde, yardım işlerinde, yapma işlerinde onları uzak tutun. Onlara bu fırsatı vererek onurlandırmayın. Eğer böyle yaparsanız onlar gibi olursunuz. Çıkarcı, menfaatçı olursunuz. İleride işte göreceğiz, gelecek. Takva ile yapılmış mescitler, takva ile yapılan imarlar, çok süslü mescitlere ihtiyacımız yok ki. Çok süslü camilere de ihtiyacımız yok. Zenginliğin ve saltanatların göstergesi olan camilere Müslümanların ihtiyacı yok. Allah'ın hele tek ihtiyacı. İleride göreceğiz bakın Tevbe Suresi'nde gerçek tarif edecek Allah. Nasıl bir camiye, nasıl bir mescide değer verdiğini Allah izah edecek. Siz hacılara su dağıtmayı veya mescide haramın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihat eden kimselerin amelleri gibi mi tutuyorsunuz? Yani birisi hayatını Allah'a adamış, ahiret gününe adamış, Allah yolunda mücadeleye adamış, hayatını oraya adamış. Siz şimdi hacılara su dağıtmayı, mescide harama bakım yapmayı ve onu onarmayı onlardan üstün sayıyorsunuz öyle mi? Bunlar Allah katında eşit olmaz. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. Erdirmez. Aynı ölçüyü bugün vurun. Namazla alakası yok, oruçla alakası yok, Allah'ın farzlarıyla alakası yok. Haramlarını her gün hayatında var kılmış. Allah'ın dinine karşı çıkmış. Bu çağda bu dinin hükümler geçmez demiş. 1500 öncesine kalmış demiş. Biz hayatımızı aklımıza, bilime göre yaşarız. Dini hükümlere göre yaşamayız demiş. Her türlü yolu deneyerek para kazanmış. Sonra gelmiş cami yaptırmış. Sonra gelmiş bir camiye yardım etmiş. Sonra gelmiş bir camiyi rastır etmiş. Bir mescid inşa etmiş. Sonra değer yargısına bakıyorsunuz şimdi. O camide takvasıyla namaz kılandan üstün tutuluyor. Vay be ne hayırsever insan demiş. Allah diyor ki öyle şey yok. O senin akılsızlığın o lafı söyletiyor. Bilgisizliğin o lafı söyletiyor. Ben diyor o insanlara hiçbir şekilde değer veririm. Cami adı altında, mescid adı altında saraylar yaptırsalar benim için fark etmez diyor Allah. Onların benim katımda hiçbir değeri yok diyor. Bir değildir diyor. Çünkü ben değer yargılarını oraya vermedim. Yeryüzünde bir bina yapmaya, ona bakmaya, ona işte bakım yapmaya ben değer vermedim. Ben insanın içindeki imana ve o imanıyla yaşadığı hayata benim kurallarıma göre diyor Allah. Helalıma dikkat etmiş, haramıma dikkat etmiş, farzıma dikkat etmiş, onları hayatını ikame etmiş. Benim gönderdiğim emirlere göre yaşamış ve benim için mücadele vermiş, cihat etmiş. İnsan benim için değerlidir diyor. Mescit yapan, cami yapan, oralara bakan, hatta Müslümanlara hizmet eden, mesela kendisi hiçbir şekilde, örnek diyelim, Allah'a inanmamış, ayete inanmamış, Allah yolunda gitmemiş, mücadele vermemiş, hatta el altından düşmanlık etmiş ama topluma hoş görünmek için tutmuş, Müslümanlara yardım etmiş, yedirmiş, içirmiş. Bana ne diyor Allah yani? Bana ne? Siz hacılara su dağıtmayı, ibadete gelenlere su dağıtmayı, içirmeyi, yedirmeyi, mescide haramı, bakım yapmayı, onarım yapmayı üstün bir şey mi zannediyorsunuz diyor Allah? Ben böyle bir şey kabul etmiyorum diyor. Bakın ne kadar böyle hassas noktalara dikkat ediyor. Hele hele bugün yaşanan irşatlarda, içinde yaşadığımız toplumda bu noktalar o kadar çok hassas ki toplumumuzda değerli olanlar Allah'ın hiç değer vermedikleri. Toplumda değersiz olanlar ise Allah'ın göklere çıkardığı değer verdiği varlıklar. Ama Allah'ın değer verdiği insanlara, değer verdiği iman edenlere toplumda baktığınız zaman herkes bir tekmede ben vurayım diye bakıyor. Ama insanların değer verdiklerine bakarsanız onlar Allah yolunda yok. Onlar şan ve şöhret peşinde. Onlar camiler yaptırır, mescitler yaptırır, altın kubbeler yaptırır. Efendim işte her sözünden bir parçası şirke giden mevlütler okutturur. Ve Allah yolunda mücadele yerine çağdaşlık ve aydınlık, çağın gerekleri diye tamamıyla dinsiz bir yaşamı ailesine, çevresine, iş yerlerine, hayatına hakim kılar. Ondan sonra şan ve şöhret için cami yaptıracak, cami yapar. Diyor Allah böyle saçmalık olmaz dediler. Böyle şey olmaz. Ben hiçbir zaman o yapılan işleri değer olarak kabul etmiyorum. Onlar zalim bir topluluktur ve ben onları doğru yollara sokmam. Siz de sokmayın. Siz de görmeyin diyor Allah dolaylı olarak. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin kaçırdığıdır. Onlara Rabbin kendi katında bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelenir. O Allah yolunda mücadele verenlere. Onlar o cennetlerde ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Onlar sizin dostunuz değildir. Kafir olanlar, Allah'ın yoluna karşı çıkanlar, Allah'ın dinine karşı çıkanlar, Allah'a karşı çıkanlar, Allah'ın farzlarını hayatlarına hakim kılmayı reddedenler, Allah'ın haram saydıklarını hayatlarına hakim kılanlar, babalarınız bile olsa, kardeşleriniz bile olsa onları dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Allah yoluna karşı çıkmış bir babayı, Allah yoluna karşı çıkmış bir kardeşi, Allah yoluna karşı çıkmış bir anneyi, akrabaları, arkadaşları. Kendinize dost ediniyor iseniz Allah diyor ki onlar zalimdir, siz de onlara uyarak zalim olmuşsunuz. Dostluk kavramını daha önce konuşmuştuk. Dostluk onlarla konuşmamak değil, onlarla arkadaş olmamak değil, onlara evlatlık yapmamak değil, onlara kardeşlik yapmamak değil. Dostluk, Müslümanların hayallerini, inançlarını, Müslümanların geleceğini, Müslümanların sırlarını onlarla paylaşmaktır. Bir Müslüman, bir Müslümanla geleceğini paylaşır, hayalini paylaşır, sırlarını paylaşır. İşte buna dostluk denir. Müminlerin hayallerini, geleceklerini, sırlarını paylaşabileceği ancak Allah'tır, ancak Resul'dür ve ancak terdir. Kafirlerle asla hayallerini, geleceklerini ve sırlarını paylaşmaz. Ama kardeşidir. Kardeşliğini bağışlar. Kardeşliğini paylaşır. Ama babasıdır. Ama ailesidir. Ama annesidir. Ama işte halasıdır, teyzesidir. Ona teyze der, hala der, dayı der, amca der. Mahallede komşusudur. Onlara işte büyüklerse emmi dayı der. Hanımlarına yenge der, teyze der. Mahalleden arkadaşları vardır, akranlardır. Onlarla oynar, gelir gider. Ama hayatla ilgili insani ilişkilerini sürdürür. Allah bu insani ilişkileri sürdürmeye hayır demiyor. Dikkatinizi çekerim. İlişkileri tamamıyla onlarla keseceksiniz demiyor. Ticaretinizi yapacaksınız, ilişkilerinizi sürdüreceksiniz, babalık, analık haklarını vereceksiniz, kardeşlik haklarını sürdüreceksiniz, mahallelik haklarını sürdüreceksiniz. Ama dost edinmeyeceksiniz. Dost kavramını daha önce konuşmuştuk. Dost edinmek, Müslümanın geleceğe ait hayallerini, geleceğe ait sırlarını, geleceğe ait gizemli düşüncelerini ve özel ilişkilerini, yani işte biz Müslümanlar gelecek için şunları düşünüyoruz, şunları yapmayı düşünüyoruz, şöyle şöyle planlar hazırlıyoruz gibi önemli başkalarının duyduğu zaman zarar verecekleri, araya kitle sokacakları, engelleyecekleri Müslümanların hareket planlarını onlarla paylaşmayız. Ancak Müslümanlarla paylaşırsınız, onlarla paylaşmazsınız. Eğer buna rağmen o sırları gidip onlarla paylaşıyorsanız, onlara dostluk gösteriyorsunuz, onlara güven gösteriyorsanız, onlar gibi zalimsiniz diyor Allah. Müslümanlara de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, yani kavminiz, ırkınız, toplumunuz, soyunuz, sopunuz, kazandığınız mallar ve krize girmesinden korktuğunuz bir ticaretiniz, fesata uğramasından korktuğunuz bir ticaretiniz ve beğendiğiniz meskenleriniz, evleriniz, sevdiğiniz evleriniz size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolundaki cihattan daha sevgili ise, eğer Allah yolunda bir mücadele söz konusu olduğu zaman babanızı düşünerek, çocuklarınızı düşünerek, kardeşlerinizi düşünerek, eşlerinizi düşünerek, soyunuzu, sapınızı düşünerek, akrabalarınızı düşünerek, kazandığınız mallarınızı düşünerek ben Allah yolunda mücadeleye girersem, bozulur işim, aşım, gücüm derseniz, Allah yolundaki mücadeleye girersem, bozulur bunlar derseniz ve beğendiğiniz, çok sevdiğiniz evlerinizin benden çıkabileceğine düşünerek Allah yolunda mücadeleden vazgeçerseniz ve bütün bunları Allah'tan, peygamberinden ve onun yolundaki mücadeleden daha çok sürüyor iseniz artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Çünkü Allah fasık topluluğu doğru bilmez. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Allah yolunda yapılacak bir mücadelede, Allah'a olan sevgide, peygambere olan sevgide, eğer benim babamı sevgim, oğullarımı sevgim, kızlarımı sevgim, kardeşlerimi sevgim, eşlerimi sevgim, gerçi bugün eşler yok, eşlerimiz, işimiz var, aşiretimiz, soyumuz, sofumuzu sevgim, malımızı, mülkümüzü sevgim, İşimiz varsa işimizi sevgim, evimizi sevgim. Daha üstünse Allah'a olan sevgimden, peygambere olan sevgimden, Allah yolundaki mücadeleye olan sevgimden daha üstünse Allah diyor ki sen fasıksın bana. Size bir hesap yapın bakalım. Şöyle gözlerinizi kapatın. Allah'ı mı daha çok seviyorsunuz? Peygamberi mi daha çok seviyorsunuz? Allah yolundaki mücadeleyi mi daha çok seviyorsunuz? Yoksa babalarınızı mı, oğullarınızı mı, kızlarınızı mı, kardeşlerinizi mi, eşlerinizi mi, aşiretinizi mi, kazandığınız malları mı, cesata uğramasından korktuğunuz ticaretinizi, mesleğinizi, işinizi, memuriyetinizi mi, yoksa bir eviniz var, evinizi mi daha çok seviyorsunuz? Veya bunlar yüzünden Allah yolundaki mücadeleye girmek istemiyorsunuz. Şimdi ben Allah yolundaki mücadeleye girersem babamla papaz olurum, anamla papaz olurum, oğullarımla papaz olurum, onları kaybederim. Kardeşlerimle papaz olurum, eşlerimle papaz olurum, soyumla sopumla papaz olurum. Kazandığım mallar elimden gider, bir işim var onu kaybederim. Mesleğim elden gider, memuriyetim elden gider ve evim de elden gider. Ortada çıplak kalırım. En iyisi ben Allah yolundaki mücadeleyi erteliyorum diyor iseniz. Allah diyor ki siz fasıksınız. Ben demiyorum. Ben yapıyorsam bunlar, Allah diyor ki bana, ey Mehmet Çoban sen fasıksın, siz yapıyorsanız. Size diyor ki Allah siz fasıksınız. Ve ben sizi doğru yola ulaştırmam. Ben fasıklar topluluğunu doğru yola ulaştırmam. Allah diyor ki benim fasık saymamam için bir inanını, bir mümini, o müminin beni, peygamberimi ve yolumdaki mücadeleyi her şeyden çok sevmesi lazım. Benim için, peygamberim için ve benim yolumdaki mücadele için dünyada kazandığı her şeyden vazgeçmesi lazım. Ben ona mümin derim diyor Allah. Ben ona inanan derim. Ben ona Müslüman derim diyor. Baksana da fasıktır onlar diyor. Tersiyse diyor. Aman Allah. Aynanın karşısına geçip fasık mıyız, Müslüman mıyız? Bu ayete göre tercüme edemiz lazım. Andolsun Allah birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde size yardım etti. Hani o gün çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş. Fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlanamamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp kaçtı. İşte Allah Mekke'ye okunan bildiriden arkasından 24. ayete kadar bir tahlil yaparak o kafirlerden için savaşılacağı mantığını koyarak sonra böyle bir mücadeleye girmeme nedenlerini öne çıkararak girmeyenleri de fasık ilan ederek Allah o gün Müslümanlara bir şey hatırlatıyor. Bu neyin gününü hatırlatıyor. Ne olmuş o Huneyn gününde? Huneyn gününde Müslümanlar Taiflilerle savaşmışlar. Mekke yenilmiş. Mekke fethedilmiş. Bu ayet Müslümanlara bir şey hatırlatıyor. Mekke yenilmiş, fethedilmiş. Daha sonraki gelen bir hadise. Mekke'nin fethinden sonra gelen bir hadise. Müslümanları tahrik eden bir hadise. Olay. Rivayetlere göre Taif savaşı, Taiflilerle savaş. Mekke'nin putperestlerin yenilmesinden sonra putperest Araplar bütün güçleriyle Taiflerin arkasında toplanmışlar. Mekke düştükten sonra. Rivayetler böyle. Kesin artık kaypak kalmamış onların arasında da. Yani onlara göre kaypak kafirlere göre kayıp. Bak işte kimi kaçmış Müslümanlara sığınmış. Hani baştan dedim. Kimi Müslüman olmuş. Kimi biz Müslümanlarla anlaşmış. Savaşı bırakmış. Onlar özellikle Mekke düştükten sonra son bir hamle Taifler bütün Allah düşmanı, peygamber düşmanı ve Müslümanlık düşmanı olanları toplamışlar. Bir ordu kurmuşlar. Rivayetlere göre 3000 civarında bir ordu. Müslümanlar ise 10 binleri aşan, neredeyse 12-13 bini bulan bir ordu düzenlemiştir. Ve kendilerine savaş açan bu Taiflerin üzerine girmiştir. Güneyde Taifler Müslümanları bekliyorlar. Uhud'da Müslümanların Mekkelileri beklediği gibi. Uhud'da peygamberin okçularla Mekkelilere tuzak kurduğu gibi Huneyn'ler de Müslümanlara tuzak kuruyorlar. Ters oluyor. Yani Uhud'un tersi Huneyn'de oluyor. Ve Huneyn'de Taiflerin ordusu okçular gizli kayalıkların arkasında ordu meydanda. Huneyn'e doğru Müslümanlar yaklaşınca Taifleri görüyorlar. Bir bakıyorlar. Koskocaman çölün ortasında ufacık bir grup. Kendileri 10 binleri aşan bir ordu. Yer gök Müslüman ordusuyla bangır bangır çölde toz duman yapmış geliyor. Sarp. Taif ordusu ise bir avuç. Müslümanlar aralarında konuşmaya başlıyorlar. Bu konuşmalar hadislerde geçiyor, tefsirlerde geçiyor. Başlıyorlar Taif ordusunu gördükleri zaman Müslümanlar. Oho diyorlar. Biz nice az topluluk iken büyük düşmanları yendik. Bunları hala haliyle yeniriz diyorlar. Bir kibire ulaşıyorlar. Bir övünmeye ulaşıyorlar. Çokluklarıyla kendilerini beğeniyorlar. Ayet-i ifadesi. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş. Hadislerde ise öyle diyorlar. Biz aramızda konuşmaya başladık. Hala haliyle bu orduyu yeniriz dedik. Biz nice az topluyken çokları yedik. Ama savaş başladığı zaman o bir avuç Taif ordusu on binleri aşan Müslümanları dağıtıyor. Huneyn Müslümanlara dar gidiyor. Ve okçuların saldırısıyla Müslümanlar büyük zayiat veriyor. Emir komuta zinciri kopuyor. Ve Müslüman ordusundan kopanlar dört bucağa çölde kaçmaya başlıyorlar Huneyn'e. Eğer özellikle Zeyd Kutup'tan Tevbe suresini okursanız bu savaşla ilgili çok güzel şeyler anlatıyor. Yani olaylar anlatıyor. Mesela sahabenin bir tanesi ben o hızla iki konaklık yer kaçmışım. Aklın başına geldiği zaman iki konaklık yetmişti. Durmadan. İşte Allah bu olayı hatırlatıyor. Hani siz o Huneyn günü çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamış. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp kaçtınız. Sonra Allah Resulü ile müminler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin görmediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu inkarcıların cezasıdır. Yani Huneyn'de aslında sonuçta Müslümanlar yeniyor ama Müslüman ordusunun çoğu kaçıyor. İşte kaçmayıp güvende duranlar, kaçıp bir müddet sonra aklı başına gelip geri gelenler orada savaşı kazanırlar. Sonra Allah bunun ardından yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Yani o kaçıp bozguna uğrayanlardan tövbe ederlerse, gelir, affederlerse Allah onları kabul eder, bağışlayandır, merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığına haram saymayan ve hak din damı din edinmeyen kimselerle onlar boyun eğerek kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaş. Ve Mekke'nin fethinden sonra Allah belli kuralları Müslümanlara belirliyor ve bu kurallar bugün hala da devam ediyor ama şekilci olarak devam ediyor. Mesela Suudi Arabistan Kralı oradaki Müslümanların isyanında Fransız ordusunu sokarak onları bastı. Tabii ki kafirlerin mescidi arama girmesi yasaktı. İşte bu ayette Allah Mekke'nin fethinden sonra gelen bu ayette hem Huneyn günündeki olayları anlatıyor hem o kaçanların Taif'lerle mücadelede kaçanların tövbe edileceğinden bahsediyor. Hem de diyor ki bundan sonra işte Mekke'nin yönetimi size geçti. Haccı artık siz organize ediyorsunuz. bugüne kadar seslenmediniz. Sizinle beraber putperestler de geldi orada hak ettiler. Ancak bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmadılar. Yani onları siz sokmayın dedi. O putperestler Kabe'ye gelip kendi inançlarına göre orada hak etmesinler. Eğer yoksulluktan korkarsan, yani o hak etmeye girenler size bir hediye, bir mal, bir mülk getiriyor, size bir ticaret, bir kar sağlanmış olmalı ise ve siz bunun kaybolacağından korkuyorsanız, hani Ebu Sufyan da öyle demişti, biz eğer Kabe'deki putları kaldırır, yerine sadece bir tek Allah'a dikersek, bizim dinimiz o putlardır. O putlar sayesinde biz para kazanırız. İnsanlar bize para getirir. Onlara ibadet için gelenler bize mal, mülk, para getirir. Bizim dinimiz ticaretimizdir diye inanıyordu ya Ebu Sufyan o zamanlar. İşte Allah öyle diyor. Siz de eğer böyle inanır ve o putperestler hacca gelmezlerse bir yoksulluk doğar diye inanırsanız, bundan korkarsanız bilin ki Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hak bilir bilendir. Hüküm ve hikmet alındır. İşte Tevbe suresinin ilk ayetleri Mekkelilere ultimatumdan sonra ve Mekke'nin fetholuşundan sonra Müslümanların önünde putperestler bir engel teşkil etmemişlerdir. Artık engel edecekler de değildir. Şimdi Müslümanların yönü dönmüştür. Nereye? Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din, İslam'ı din edinmeyen kimselerle onlar oyun eğerek kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaş. Neden? Çünkü Arapların mücadelesinde el altından o Yahudiler ve o Hristiyanlar yavaş yavaş putperestleri desteklemeye başladılar. Hainlik ettiler. Allah bu sefer tehdidi onlara soktu. Müslümanlara emir verdi. Eğer o ehli kitap, Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'a ve ahiret gününe iman etmezlerse, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymazlarsa ve hakkın İslam'ı seçmezlerse, onlar biz sizin üstünlüğünüzü kabul ediyoruz. Sizin egemenliğinizi kabul ediyoruz. Bunun karşılığında işte size de cizyemizi veriyoruz. Ellerimize getirdik deyinceye kadar onlarla savaş. Böylece Müslümanlara, Allah'a ve Resulüne meydan okuyacak kitlelere karşı önce Araplara meydan okundu. Onlar bize getirildi. Onlar bitirildi. Şimdi ehli kitaba yürüyün. Böylece Medine size devlet anlayışının Müslümanların önderliğiyle Arap İmparatorluğu'na dönüşmesi, bu ifadeyi belki şey yapacaksınız ama ben tarihsel olarak öyle ifade ediyorum. Arap İmparatorluğu'na dönüşmesi onların gözünden, işte Bizansların gözünden, İranların gözünden bakarak böyle diyorum. Tabii bir Müslüman imparatorluğuna dönüşmesi bizim açımızdan. Ama bir Romalı nasıl bakıyor? Arap İmparatorluğu olarak bakıyor. Kendisine tehdit sayıyor. Bir İranlı nasıl bakıyor? Pers İmparatorluğu'na karşılık Arap İmparatorluğu olarak bakıyor. Halbuki o güne kadar site devletleri şeklinde olan Araplar tek tek her site devleti ne Roma'ya ne İran'a, bugünkü İran'a, o zaman Pers İmparatorluğu meydan okuyamıyordu. Sadece ticaret yapıyorlardı, dostane ilişkiler kuruyorlardı. Böyle bir siyasi kartonda dünyaya hükmetme planında herhangi bir şeyler yoktu. Ancak Medine'de kurulan devlet yavaş yavaş ilerlemiş. Sonra Mekke fetholmuş. Arabistan'daki Müslümanlara karşı çıkacak bütün güçler yok edilmiş. Bir imparatorluk kurulmuş. Bu durum Roma'yı rahatsız etti. Bu durum İran'ı rahatsız etti. Şimdi ilk planda Roma, kitap ehli olarak bunlar birbirlerine düşman olmalarına rağmen tarih içerisinde birbirlerinin dostu olmuşlar. Yahudiler ve Hristiyanlar. Hatırlarsanız Maide 51'de, 50'de, 51'de, 52'de, 53'te onlar birbirlerinin dostudur. Bugün de öyle değil mi? Yahudiler ve Hristiyanlar birbirlerinin dostu olarak Müslümanlara karşı savaşacaklar sürekli. İşte her şeyi bilen Allah Mekkelilere, putperestlere meydan okuttuktan sonra Müslümanlara ayet göndererek bu sefer ehli kitaba meydan okutturuyor. İşin garibi çok enteresandır. Bu surede çok çarpıcı olan da budur. Araplara meydan okundu. Surenin başında Mekke kansız ele geçirildi, fethedildi. Savaşılmadı. Yahudi ve Hristiyanlara 29. ayette meydan okundu. Bu meydan okumanın karşısında Romalılar rahatsız oldu. Bazı Müslüman, Arabistan sınırlarındaki Müslüman yerleşim alanlarına saldırılarda bulundular. Peygamberimiz büyük bir ordu düzenledi. Bu sure içerisinde ileride okuyacağız. Tebük seferi düzenledi. Roma İmparatorluğu peygamberin ordu düzenleyerek üzerine geldiğini duyunca ordusunu geri çekti, Anadolu'ya çekti. Şam'daki ordularını geriye çekti. İşin en ilginç tarafı bu. Yani Müslümanların tehdidi, gelen ayetlerin tehdidiyle Araplar geri adım attı, Roma geri adım attı. Buradaki cizye meselesi ise, cizye nedir sorgusunda verilecek cevap, cizyenin cevabı, bu ayetteki cizyenin cevabı, toplumdaki cizyenin cevabı değildir. Fıkıhtaki cizyenin cevabı hiç değildir. Bu ayetteki cizyenin cevabı, ehli kitap Müslümanlara Müslümanlığın egemenliğine girdikleri zaman cizye verirler. Güvenlik için. Onlara dini baskı yoktur. Yani illaki Müslüman olacaksınız diye bir baskı yoktur. Cizyeyi niye verirler? Güvenlikleri için verirler. Müslümanların Medine'de devlet kuruluşundan sonraki gelişmesi içerisinde bir kural vardı. Allah adına, Resul adına, Müslümanlık adına Müslümanlardan başkası savaşmaz. Ama Müslümanların savaşı sadece Allah yolunda savaş, sadece efendim peygamber yolunda savaş, Müslümanlık yolunda savaş olmaz. Müslümanlar geride kalan çocuklarını, geride kalan ailelerini, toplumu, toplumdaki insanları, memleketlerini korumak için de savaşır. Şimdi Müslümanların savaşmasının karşılığında, Allah yolunda savaşmasının karşılığında geri planda toplumdaki Yahudiler, Hristiyanlar da korunur. Müslümanlar da korunur. Müslümanlara sığınmış putperestler de korunur. Dolayısıyla bu korumanın karşılığında Müslümanlar evlerini bırakmışlar, ailelerini bırakmışlar, çoluğunu çocuğunu bırakmışlar. Korumayı gerçekleştirmek için bu toplumun hayatını tehlikeye atan insanlarla mücadele için yola çıkmışlar, mücadele veriyorlar. Peki onlar bu mücadeleyi verirken sadece kendi çocukları korunmuyor. Sadece kendi malları, mülkleri korunmuyor, kendi aileleri korunmuyor. Yahudilerin, Hristiyanların da korunuyor. Putperest Arapların da korunuyor. Onun için Allah burada o Yahudiler ve Hristiyanlar boyun bükerek, boyun eğerek Müslümanların egemenliğini kabul ederek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşır. Eğer bir Hristiyan grup, bir Yahudi grup Müslümanların hükmünü, hükümranlığını kabul ediyorsa gelsin cizyesini versin, güvenlik altına girsin. Eğer girmiyor ise tehlikede ya Yahudilerin ve Hristiyanların oluşturduğu ordunun içinde olacak Müslümanlarla savaşacak ya da onları arkadan destekleyecek. Her ikisini de istemiyoruz. O zaman tehdit ediyoruz. Boyun eğerek gelmediğiniz müddetçe Müslümanlar size savaşır. Aklınızı başınıza devşir. Kendinize gel. Ama cizye veriyorsunuz. Müslümanların hükümranlığını kabul ediyorsunuz. O zaman mesele yok. Peki cizye nedir? Cizye güvenlik karşılığıdır. Yani Müslüman yönetim o gün peygamberimiz. Müslümanları yöneten, o toplumu yöneten Medine'nin kralı. Oluşan Arabistan İmparatorluğu'nun imparatoru olan peygamberimiz. Gerçi böyle peygamberimize imparator, kral gibi ifadeleri yapıştırmak çok garip geliyor ama işin gerçeğini anlatmak için, yani olaydaki gerçeği anlatmak için ben özellikle kullanıyorum. Kurulan Müslüman devletin imparatorluğunun başı olan peygamberimiz, imparator olan peygamberimiz bütün halkı koruyordu savaşlarda. Bütün halkı korurken Yahudi ve Hristiyanlara Allah'tan gelen bu ayette onlardan cizye istendi. Yani dendi ki biz sizi koruyoruz. Bunun karşılığında sizden ücret talep ediyoruz. Koruma ücreti. Cizye güvenlik ücretidir. Koruma ücreti. Kimden alınır? Cizye kimden alınır? Cizye koruma güvenlik bedeli olarak Yahudi ve Hristiyanlardan askere gidebilecek olan fakat kural gereği Müslümanların savaşında olmayacakları için alınmayan insanların vereceği bir bedeldir. Yani bir Müslüman toplulukta kimler askere alınabiliyor ise aynı eşitlikte Yahudi ve Hristiyan olduğu için askere alınmayan kişiler askere alınmamanın, savaşa götürülmemenin karşılığı güvence bedeli olarak bir bedel öderler. Yani Yahudi ve Hristiyanlar biz kendi halkımızı, kendimizi korumak için sizinle beraber savaşa gitmiyoruz. Öyleyse alın şunu, bizi korumak için savaşa giden, savaşa gidecek olan, imkanı olmayıp da parası olmayıp, atı olmayıp, silahı olmayıp savaşa gidemeyecek olanlar at alsın, silah alsın, savaşa gitsin ve bizi korusunlar diye olmuş. Yani zoraki bir vergi değildir, dikkatini çekiyorum. Koruma bedelidir. Müslümanlar halkı korumak için canını ortaya koyar. Yahudi ve Hristiyanlar ise kendi halkını korumak için, kendi canlarını korumak için Müslümanlara askerlik bedeli verir. Bunun adı cizyedir. Onun için cizye Müslümanlardan askere alınabileceklerin karşılığında askere alınmayan Yahudi ve Hristiyanlardan alınır. Kadınlardan alınmaz, çocuklardan alınmaz, yaşlılardan alınmaz, sakatlardan alınmaz. Yani savaşa gidemeyecek hiçbir gruptan alınmaz. Allah diyor ki onlardan cizye alın. Cizye bir vergi değil, bir koruma bedeli. Onlardan bir koruma bedeli alın. Onlar Müslümanların egemenliğine girsinler, koruma bedellerini versinler ve siz de onları koruyun. Çünkü onlar size sığınmıştır. Hatta Abbasid döneminde, bir dönemde bir olay oluyor. Bu olay çok enteresandır. Ben bunu zaman zaman anlatırım, burada da anlatayım. Bir dönemde Müslümanların Roma İmparatorluğu aniden bir baskın yapar Abbas İmparatorluğu döneminde ve Müslümanların topraklarının bir kısmını işgal eder. O günkü Müslüman yetkililer, o bölgedeki valiler gelen havalislere, gelen bilgilere bakarlar, durum çok ciddi. Roma İmparatorluğu çok güçlü bir ordu hazırlamış, Müslümanların topraklarını ele geçirmiş ve bu orduyu daha güneye indirerek merkeze doğru geliyor ve Müslümanlar onları durdurmak için bir savaş vermesi lazım. Fakat o günkü esitlere göre Müslümanların bu savaşı kazanma ihtimalleri sıfır. Ama onlar mücadele edecekler. Müslümanlar savaş için hazırlık yapıyor. Fakat komutanların, o bölgenin valisinin kanaati bu savaşı büyük bir ihtimalle kazanamayacak şeklindedir. Ve ordu hazırlığı yaparken ve cepheye doğru giderken halka da siz de güneye doğru gidin demiştir. Ne olur ne olmaz. Durum çok ciddi. Halka da siz de güneye doğru gidin, güven altında olun demiştir. Ancak o toplumda sadece Müslümanlar yoktur. O toplumda gayrimüslimler de vardır. Gayrimüslimler Müslümanlarla beraber yaşamaktadır ve cizyelerini vermişlerdir. Vali gayrimüslimlerin yetkililerini çağırır, liderlerini çeşitli gruplar olarak oldukları için çağırır ve hazine memuruna der ki bunların cizyelerini geri ver. Adamlar şaşırır. Derler ki hayrola ne oldu? Biz bu cizyeyi sizi korumak için alıyorduk. Fakat şu anda durum çok ciddi. Kendimizi koruyacak durumda değiliz. Bir savaşa hazırlanıyoruz. Bu savaşı kazanma durumumuz yok. Çok ihtimal görmüyoruz. Onun için halkımız da güneye, Müslümanlar da güneye doğru gitmelerini, bir savaşa cepheye gittikten sonra güneye doğru gitmelerini söyledi. Siz de başınızın çaresine bakın. Size verdiğiniz koruma bedeli olan cizyeyi size geri ödüyoruz. Çünkü sizi koruyamayacağız. Başınızın çaresine bakın. Artık siz de mi güneye gidersiniz? Başka yere mi gidersiniz? Ne yaparsınız bilemem. Bunun üzerine o gayrimüslimlerin liderleri diyor ki, madem öyle, durum gerçekten çok vahim, biz sizinle beraber yaşamaktan çok mutluyuz, görmediğimiz izzeti ve onuru sizin yanınızda gördük, daha önce aynı bizim gibi inanan Hristiyanların arasında yaşıyor idik Roma İmparatorluğunda, onlardan gördüğümüz zulüm bizi inletiyordu, sizin yanınızda biz adalet bulduk, biz onlardan hoşlanmıyoruz. Onların bu savaşta galip gelmelerini de istemiyoruz. İzin verin, sizinle beraber savaşalım derler. Biz de hemen bir ordu tanzim edelim, sizinle beraber savaşalım. Vali kabul etmez, hayır der. Bu Müslümanların savaşı derler ki, hayır bu Müslümanların savaşı olmaktan çıktı. Bu halkımızı koruma savaşıdır. Biz bu savaşta var olmak istiyoruz. Vali der ki, hayır. Siz ne derseniz deyin, bu Müslümanların savaşıdır. Neticede halkınızı korumak için siz de bir yere gidin. Biz halkımızı güneye gitmesini söyledik. Kabul etmez vali. Ordusunu hazırlar, başında kendisi cepheye doğru gider. Gayrimüslimler kendi aralarında konuşurlar. Derler ki, Müslümanlar bu şekilde karar verdi ama hayatımız tehlike içerisinde. Romalılar bizim Müslümanlarla olan yakınlığımızdan dolayı bize düşmanlık yaparlar. Buraları işgal etseler bile bize insancı davranmazlar. Biz güneye gitsek yapamayız. Çünkü orada yaşayamayız. Buralara alıştık. Başka gidecek yerimiz de yok. Ne yapalım? Karar verirler. Bir ordu düzenleyelim. Müslümanların yanında cephede duralım. Onlarla birlikte Roma İmparatorluğu'na karşı çıkalım. Derler ki, Müslümanlar kabul etmiyor ki bizi. Biz onların komutasında savaşmak için gitmeyeceğiz. Biz cephenin bir tarafında Romalılarla savaşmak için gideceğiz. Müslümanlardan ne? Ne diyebilirler bize? Derler, karar alırlar, silahlarını edinirler, işte o kılıç bilmem ne, atlarına binerler, develerine binerler, cepheye doğru gelirler. Halife bir bakar, gayrimüslimler bir ordu düzenlemişler, geliyorlar. Hemen kulağını gönderip dönsünler geriye. Dönmezler. Dostları Vahan'ın yanına girirler. Gittiler. Derler ki, ey emir, bu savaş artık Müslümanların savaşı olmaktan çıktı. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Malımızı, mülkümüzü, canımızı, namusumuzu, ırzımızı, kadınımızı, çorumuzu, çocuğumuzu korumak için biz savaşacağız. Siz kabul etseniz de savaşacağız, etmeseniz de savaşacağız. Biz Romanlara karşı savaşacağız. Ama gönül ister ki sizin komutanınızla savaşalım. Böylece güç birliği yapalım. Biz böyle istiyoruz ama siz istemiyorsunuz. Siz istemiyorsanız biz bu cephenin şu karşı tarafında duracağız ve gereken savaşımızı vereceğiz. Vali bakıyor ki gayet ciddiler, gitmeyecekler. O zaman komuta altında savaşmak daha önemli diyor ve o gayrimüslimlerde Müslüman ordusu tarihinde ilk defa Romalılarla birlikte savaşıyorlar. İşte cizye bu. Cizyenin mantığı bu. Cizyenin mantığına basit bir vergi veya Müslümanların gayrimüslimlerden zoraki aldığı, zulüm içerisinde aldığı bir vergi mantığında anlarsak ki böyle anlayacak, böyle bir zulüm altında alınmış vergi şeklinde anlayacak tarzda tarihte uygulayanlarda olmuş, olduğu için anlaşılıyor zaten. Böyle zalimler gelmişler ki Müslüman yöneticilerden, Müslüman komutanlardan, böyle zalim sultanlar gelmiş ki Allah'ın dinini bir kenara itmiş, hatta o cizyeyi alırken buradaki ayetin hükmünü şöyle uygulayarak Hristiyan cizyeyi getiriyor, Yahudi cizyeyi getiriyor, boynunu yere koyuyor, bizim komutanlar, bizim askerler, Müslüman askerler, Allah belasını versin onları, boyunların üzerine ayaklarını basıyorlar, boynunuzu eğdirdik diye ayaklarının üzerine koyuyorlar, ellerinden cizyeler alıyorlar. Bu kadar şarlatan, bu kadar dilsiz, bu kadar Allah'a düşman, Allah'ın kurallarına düşman ve Allah'ın kurallarını kendi hırsları için bu şekilde uygulayanlar olduğu için de bugün cizye tarihte kavramını değiştirmiş, anlayışını değiştirmiş. Ama ayetin aslı bu değil. Ayetin aslı cizye bir güvenlik güçlüdür. Bir güvenlik belirlidir. Müslümanlar gayrimüslimlerin güvenliğini sağlayamadıkları zaman cizye almazlar ve aldığı cizyeleri verirler. Ama bunun tersini de uygulayanlar olmuş. Çünkü Müslüman yönetimler, Müslüman yöneticiler her zaman Allah'ın dediğine göre hareket etmemişler ki. Örneğin Emevi halifelerinden, işte ismini şu anda hatırlamıyorum, birisinin sürekli sarhoş dolaştığı sarayda ifade edilir. Haremde sürekli sarhoş dolaştı. Kadınlara düşkün, içkiye düşkün, zevke düşkün, sefaya düşkün. Daha peygamber daha yakın öyle yani. Emevi hanedan dediğine ki, bu yüzden toplum Emevilere isyan etmiş. Abbas İmparatorluğu kurmuş. Ha o da bir müddet çıkmış, ondan sonra o da geçmiş. İşte Osmanlı'yı hatırlayın. Lale devrinden pis bir hayatı, pis bir zamanı, pis bir anlayışı yaşamış. Halktan kopuk, İstanbul'un boğazlarında oğlancılar bir tarafta, çapkınlar bir tarafta, sarhoşlar bir tarafta ve onları eğlendiren yardakçı şairler bir tarafta. Böyle bir devrin yaşanması anında alttaki komutanlar ne yapar? Balık baştan kokar demiş. İşte bu 29. ayet bir tehdidin daha dünyada Müslümanlara Allah tarafından yap emrinin verildiği ve yapıldığı. Bu yapılmanın arkasından Tebük'te Hristiyanların Roma İmparatorluğu'nun ordusunun kuzeye doğru çekilerek peygamberin ordusuna karşı çıkamadığını ve böylece işgal ettikleri yerleri terk ettiklerini ve böylece Müslümanların güven altında olduğunu ve böylece Roma İmparatorluğu'nun haddini bildiğini, ders aldığını tarihte görmekteyiz. Evet, burada kalalım. Çünkü bu tehditten sonra Müslümanların Yahudi ve Hristiyanlara karşı konumlarını belirlemek için Yahudi ve Hristiyanların savaşlarını ele alan, onların akidevi yapılarını inceleyen bölümlere geliyoruz. O ayrı bir konu. Müslümanlara onlarla niçin savaşılması gerektiğini, nasıl Mekkelilerle niçin savaşılması gerektiğini daha önceki ayetlerde bulmuşsak bu sefer Yahudi ve Hristiyanlarla niçin savaşılması gerektiğini bu tehditten sonra Allah anlatmaya başlıyor ve Cuma gün bu anlatımlara devam ediyor. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerine öpeyim. İyi geceler.